No niin, kuuleksä mun basson ja kuuleksä mun laulun? Tai puheen nyt? Siis molemmat vai? All right. No niin, lähdetään koittaa sitä. No, nyt lähdetään tällä. Hey Joella ei kai me muutakaan voida.